پتیار ساتھا توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش دورہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا نہ بلکہ ڈیر لک پیرانم نہ بلکہ ڈیر اور سورۃ تاکید سرے وے ان کثیرن بے شک ڈیر دا عالمانو دی پیرانو نہ معلوم لوٹھی او ایمانم لوٹھی بعد خلق داو یہ کہ اخبار ذکر کرے او دین مراد اخبار دے حبر جمع دا او حبر دے یہود ملیانو لوئے نو اید آیات دا غی پورے دے دا خبر درست نرا او تاسو دا اصول کتابنو کی ویلی چی العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دا قرآن دا الفاظ عموم تے اعتبار وی دا غی دا نزول خصوص لے اعتبار نی ورنہ لاس پر ایک اول خود یو خاص کس کس بارہ کی راغلی نسوک چغلا کئی نا دے وجدا خو فلانی بارہ کی راغلی درجم حکم دا خاص کس بارہ کی راغلی نبیا خو نور تری چوٹیش ادے ایک علماء لکری امام قرطبی وی وی المراد بہا اہل الكتاب مراد پایات بان اہل کتاب وغیرهم من المسلمین وهو الصحیح اور اہل کتاب نے علاوہ مسلمانان امت مراد دیو دا صحیح قول لے او دا قبل آیات دلان دی یو درشم آیات لو گو رئی آئے کم لفظ احبار راغلے نو دا اغا احبار دا لفظ پا تشریح کی روح المانی وئی وی والصحیح اطلاقه علی العالم زمین کانا و مسلمن صحیح قول دارے چی دا حبر و دا احبار اطلاق پا عالم کی کاغا زمین دے غیر مسلم دے و کمسلمان دے فقد کانا یقال لابن عباس الحبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تب حبر وے ناول یہودو العیاذ باللہ پولماؤ کے ورد کنز خطبہ دا اگا شاگردانو دا کنز راگا خطبہ الحاقیہ چی ورد ہوئی ناغی دخپل استاز تعریف چی کئی نو دا صاحب کنز بارکی ویلی الحبر النحریر ناوی دیر لوی عالم نو بیا خو کنز والا العیاذ باللہ دا یہود ملیانو کے دارنگی چاہتا پوس کڑیو دیو صحابینا نمسلے بارکی غالباً حذیفہ رضی اللہ عنہ بیاول اوی لڑ شاہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نم تا پوسو کا آب ہم در لدغ شان جواب در کئی دا کما چی در کو چلاڑو ناغوی چی نزدہ سی جواب ندر کو او صحیح جواب ور کو اغبل صحابی تا اجتہادی خطا شوی ہو بھی گئی پہا پر بار نگورا صحابی کزنی وقت پہ او مسئلہ کی خطا شی نتب ادا سے نوے چی وزد دا سنتو نخلافو کل بلکہ اغت آجر پہ میرا وشی طول صحابہ مجتہدین نائی کہ یو مسئلہ کی خطا شی نو پاغی اغیی تا یو عجر دائی پامل نامہ کی لکھرے کی نو کل چی اغا تپوس کون کے راغے او صحابی توئی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادا سے ہوئی ناور توئی لا تسألونی ما دام فیکم حاز الحبر وی مانا بدس مسئلے تپوس نہ کوئی ترسو چی دا حبر در کے موجود دے سو کیا دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہویا دے نو دا احبار او دا حبر اطلاق دا دا مسلمانانو پا عالمانم کی بلکہ او حدیث کی دے اطلاق پا نبی علیہ السلام امراغلے شرع مانی الاثار کی دا حدیث امام طحاوی ذکر کرے رحمہ اللہ صحابہ اکرام پا یوکلی را روانو سفر کے نو پاغی کی سوک سمار لڑم چی چلے نوی والا لارکی والا لارو ورطوی زمون پا دی قوم کی او سڑے سی چی چلے نو تاسو کی دمگر نشتا جئتم من عند حاز الحبر دا اللہ حبیب ورطے وی تاسو دیلوی عالم دخوان را لے دا اللہ حبیب ورطے نسو دم من مزدکڑے کنا نو اللہ وی اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار بے شک ڈیر د ملیانونا علماء سو یاد ہے ناکار ملیان یاد ہے ور رحبان او ڈیر داغ پیرانونا لیا کلونا موال الناس خام خاخری مالونا د خلقو بل باطل پا باطلی طریقے او لفظ باطل ذکر کو پرسم رواج پا شرک و بدعت سرا پا نور و گناہون سرا بدی طریقی دخل کو مال خوری ویسدون عن سبیل اللہ اور سر خلق د کتاب اللہ نم بندئی د سنت رسول نم بندئی او دارنگی د توحید نیم بندی دارنگی او گر ای بلون کی دی تسوک دی صراط مستقیم تا بلل سوک کئی علا با صراط مستقیم منگو تاو سر قائم او دائم پاتی کی چی دا دی یو طرف لدشمنانو پی جنی نو بل طرف لاغ خلقو پی جنی چی اغی دی تا طرف ترابلل کئی صراط مستقیم ترابلون کی سوک دی انبیاء علیہم الصلاة والسلام او مومنان ہر مومن کامل صراط مستقیم تبراب للکے لگا دے بارک ہو گو رہی سورہ زخرف ہو گو رہی بیمشتم اپارک رازی آیات داغی ہو گو رہی ادر سلو اختم چی بلن کی صراط مستقیم تا آغا دا اللہ نبی او مومنان دی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاسْتَمْسِكْ نَمَنْغُلِ اُلَغَوَا قِلَكَوْ مَزْبُتْ رَوْنِ سَاغَ كِتَاب اُوْحِيَ إِلَيْكَ چِ وَحِي كِ دَيْشِ تَاتَا إِنَّكَ بِشَكَتَ اے حَبِيب على صراط مستقيم یو معنا آیات کی داوا یقینا تخودنا کہ اغلار نی غتا انک لتدل الی صراط مستقيم علا بمانا د الیش یقینا تخودنا کہ لار نی غتا صراط مستقيم حبیب تخ نہ قران او د سنت د بیان او لفظری تارنگی سورہ مومنون گوری ات اللہ سم پارکی سورہ مومنون رازی داغی آیات گوری دری او یائم وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ وَبِشَكَتْ اے حبیب لَتَدْعُوهُمْ خَامَ خَرَابَ لِدْوِي طرف دلار نیغتا نیغلار طرف تیرابلی نرابلن کے صراط مستقیم طرف تا نبی علیہ السلام نے تارنگی سورہ یوسف گو رئی دیا اللہ سم پارکی سورہ یوسف گو رئی آیات داغیہ و سلطم گو رئی قل ہاذہ سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين قل افرمائے اے حبیب هذه سبیلی دا زما لار دا اسی ادی چدا ملار امام ابن کثیر وئی هی الدعوه الى شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له هذه سبیلی سے شعر آغا دعوت ورکولی دا پارا دا شہادت دا دی خبری چی ما سیوا دا اللہ نا بل حس سوک دا عبادت او دا بندگی ری حق دار نشتا مگر اللہ رے هذه سبیلی دا توحید ترابلل دیو اللہ عبادت ترابلل او دا ما سیوا دا نور دا عبادت نفی کول سبیلی دا زمالا رغا ادعو الاللہ خلق رابلم دا اللہ توحید طرف تا وعلا بصیرہ یعنی پا بیان او حجت واضح سرا بصیرت نا مراد دے کسرے سرگن واضح دلیل دے مراد دے نا اللہ حبیب سرد قرآن دلائلو دلائل اقلیہ نقلیہ نگورا علا وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوئی چی دا قرآن و سنت دے علم پرانا کی او که علم دا قرآن و سنت نشتا دیو مسئلے پا حقیقت پا خپل نپوئے گی نو دعوت دے خو علا وجہ البصیرت نلے علا بصیرہ علا بصیرہ یعنی پا حجت او واضح دلیل سرا تفسیر روح المعانی کی دا بصیرت مانا کروا علا بیان و حجت واضحا تفسیر خازن کی وی بصیرت ستوئی علا یقین و معرفہ زرا بلم خلق د الله توحید تا علا بصیرتن په یقین او معرفت سره انا دا زما کار دے و من اتبعنی او سوک چی تر قیامت زما تا بداروی نو دا اللہ توحید تبا دلیل سر خلق راولی او زما او زما دے تابدارو تر قیامت پوری دے دعوت اغا نتیجہ خلاصاو نچوڑ سدے و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا و ما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانو نام زد مشرکان ننے نداد اغا ہدایت طرف ترابلون کی ادیم ویلی چه مشرکان او کم خلق چه قیامت نمانی نداب دا صراط مستقیم نتیخ تکی اوڑی بد یعنی مشرکان او دارنگی مبتدعین داب دا صراط مستقیم نتیخ تکی او تختی را تختی بد کم خلق چه قیامت نمانی مشرکان دی نو بس صراط مستقیم نو تیخ تکی جا قرآن دے نا اللہ توحید دے او سنت تی دے نبی علیہ السلام لکھا دے بارک آیاتوں نے زان سرو لکھے سورہ مومنون آیات تیز در او یائم حل تراغلی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا کم خلق چی قیامت نمنی نوی عَنِ السِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ دید سیل آرے دا صراط مستقیم ناوڑی دن کی نیم دارنگی سور ابراہیم کے موئی اگر سور ابراہیم یہ آیات گو رہے سور ابراہیم سوار لسم پارک دیار لسم پارک کے راضی آیات درشم گو رہے وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله اندادا مقرر کړی دي د مشرکانو الله لری صداران ای صداران الله لره مقرر کړی دا رسد پاره د ونو غټو انسانانو پیریان نه ځان ته معبودان باطل جوړ کړی لیدلوا عن سبيله یہ پارا چھ گمراشی آخلق گمراہ کی داغ سی لارین چھ صراط مستقیم نے داغین خلق بن کی دارنگی رسطی ذکر کری آیاش پک دیرشم کی ہوئی رب انہن عبدللن کثیرم من الناس وی ایز مارب انہن بیشکا دا بندگی دا دی بتانو انہن بیشک یقیناً بندگی دے دی بتانو دا سبب دو گمراہی گرزے دلے دے دیرو تدخل کنا نو شرک او مشرکان سبب دو گمراہی دے او سبب دے دا سی لارے نا بندے دو دارنگی دی کی گورا اہدن الصراط المستقیم کی دے ہدایت ذکرو نظمو علماء او مشایخ بیادے کی آغا درجات دا ہدایت ذکر کئی ادا رسو درس کے پکار راضی ادا طول علماء و پخبلو کتابنو کی ذکر کری چے دا ہدایت سے درجات تی اوا بزے پزے قرآن کے راضی کل ہدایت پہ یو عام معنام راضی چے دا ہدایت انسانان و حیوانات و طول و تعام دے لکہ سور اعلیٰ کے راضی ابتدا کرا دی وہ سب بے حسم رب کل اعلی الذی خلق فہدا ہر شے پیدا کرے نو اغسر مناسب ہدایت اور تکڑے دا ہدایت سلور درجات تی زمین دا مشایخو دا درس دا ترتیب دا طریقے مطابق ہمارے سم دل تذکر کری دی اہدنا کی اغا درجات پبل ترتیب سرے ذکر کری دا ہدایت یو درجہ دا انابت انابت دیتا ہوئی چی پزڑو کی مینہ و رجوع دا اللہ و دا رسول و دین طرف تا پیدا شی نو چی کل زڑو کی مینہ و انابت راغے نو دا انابت سرا ہدایت لازم دے نو دویم درجہ ہدایتو نو کله چې هدایت حاصل شي د هدایت پسې دریمه درجه د استقامت ته او د استقامت پسې سلورمه درجه دربط قلب لا پزړه مضبوطواله راشي دې توي درجات د هدایت وګورئ دې نابت ذکر سوره رات کې کړي دا په درجاتو د هدایت کې لومبنه درجه ده سوره رات وګورئ یار لسمه پاره کې آیات داغي وګورئ وښتم ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه ویشتم آیات تے سورہ رعد دے او دیار لسم اپارا را ڈنبنائی درجہ دے ہدایت انابت تے وَيَقُولُ الَّذِينَ آوَائِهَا غَكَسَان كَفَرُوچِ كَافِرْدِي لَوْلَا عُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ مِّن رَبِّهِ اولی را نازل کرشوین دے پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سموجزاو نشاناو دلیل لطرف درب داغنا قلو فرمایا ان الله يدل من يشاء بشك الله گمراه کوي هغه چاله چې خوښي ويهدي اليه من اناب او هدايت کوي د حق او د قران او د اسلام طرف ته من هغه شاته اناب چې هغه الله ترا ګرځي ور انابت سره هدايت لازم کړي چې پزړه کې د قران د دین مینا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ او الیه ضمیر حق تراجی دے اسلام تراجی دے یا الیه ضمیر اللہ تراجی دے یا نبی علیہ السلام تراجی دے او ټول مراجع امام قرطبی ذکر کړی وَيَهْدِي إِلَيْهِ هدایت کوي د دې نبی علیہ السلام طرف ته هدایت کوي د دې حق او د قران طرف ته یا هدایت کوي د ځان طرف ته من اناب حاغا چاہتا چیغا اللہ طرف تر اگرزی و مین ساتی نگو را انعبت سر ہدایت لازم شو دارنگیو گو را دغشان سورہ شورا کیم ذکر کری پیدشتما پارا کی سورہ شورا رازی دے ہدایت اول درجہ دے انعبت او دے انعبت سر ہدایت لازم نے دیار لسم آیات دے سورہ شورا گو رہی اوگد آیات مبارکہ دے زمون مقصد دا آیات پاخر ای سکے دے اللہ یجتبی لیہ من یشا ویہدی لیہ من ینیب اللہ یجتبی لیہ اللہ ورکوی دی توحید دپارا دی لیہ ضمیر جلال شریف کی وی توحید تراجے دے اللہ یجتبی لیہ ایلت توحید اللہ ورکوی د دې توحید د پارا چې دا اومني داز د کی اوبلته بیان الله ور کوي د دې توحید د پارا من هغه چاله ر یشاو چې خوخېشي و يهدي له من ينيب او هدایت کوي د دغه توحید طرف ته چاته ينيب چې هغه الله طرف ته مين ساتي الله ترا ګرځي الله ته رجوع کوي الله طرف ته رجوع کوي او دارنگی آغا آیاتونا دے ہدایت دے درجی دے پارا دلیل لے لکتا سواو رہ دن پسور راعت کیم دے نابت سر ہدایت لازم کو او پسور شورا کیم دلتا دے نابت سر ہدایت لازم دے نو خوچ نابت راغے نور سر ہدایت لازم دے درم درجہ دے استقامت تا لگو گو رہی آیات دے سور حامیم سجدی سلی جسنم پارک اس مرادو لے درم درجہ دا دے استقامت تا فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شکا ہوا خلق چی غیوے لی اقرار کڑے یقین کڑے چی ربز منگا اللہ دے ثم استقاموا او بیا پدی عقید مضبوط شوی پدی بان اکلک دی او مضبوط دی او د استقامت بارک یا غایاتونه مواوری ده نو دا درم درجه و ده هدایت سلورم درجه دا آغی تا ربط القلب وی او دا هدایت پا درجاتو کی اخیرنی درجه دی بارکی اگر سورہ کحف پین لسم پارکی پین لسم پارکی سورہ کحف آیات اگر سوار لسم تا اصحاب الکحف بارکی اللہ وی وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا وربطنا علی قلوبهم مضبوط والے روستے و مونگ دا غی پزرنو از قامو کلچ غیو دری دلیو دا بادشاہ روان دے نو نپی دا بادشاہ رو براغے نی دا مرگ او دا شہادت سپرواو لرلا فقالو اغی بلا خوف او بلا خطر ویلیو ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب دا اسمانو نو دزمکو دے لن ندعوا هرگز نبرابلو هرگز نبرا مدد کو من دونه الهن الا ود دغی اللہ ناب المحبود و مددگار او کمونگ داسیو کل چی فوق الاسباب فخپلو حاجتنو مشکلاتو کی ما سواد اللہ نمب الرامدد کو لقد قلنا اذن شططا بیشک ویلی بی مونگ پا دغا وقت کی دا حقنا لری خبرا گورا رڑی اللہ مضبوط کرے نو بادشاہ تمخیل اولاد دی دارنگی گورے سورہ انفال کی دا ربط القلب صحابہ کرام تم حاصلو دا اللہ دا حبیب پا صحبت بابرکت کی چسوک بناست سورہ انفال نہم پارا کیو گورے داغی آیات یو لسم گورے نہم پارا کی سورہ انفال آیات داغی گورے یو لسم نمبر آیات گورے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ کَلَچِ پُٹْکِڑِو تَاسُ تَعَلَّا النُّعَاسَ پَجُوٹِ دَ خُوب سَرَا پر کالی چی ورتوئی رنبنے جہاد مسلمانانو تعداد دیر کم و دشمن پا دیر زور کیو صحابو تا خوبون نورتلت نو اللہ پی پخپل رحم و کرم ارام راوستو اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ کَلَچِ پُٹْکِڑِو تَاسُ لَرَا اللَّا پَخُوب سَرَا امانتم منہو چی دا جوٹا دا خوب امانو دا اللہ دا طرفنا وینزلو علیکم من السماء ماء اور آنازل اکڑی وی پتاسو دا برا طرفنو با بائی صحابہ اکرام اغیت دا غسل ضرورتو او با دا سکلو دا پارا لگی وی نو غسل ضرورتو ای بتایمم والو ذہن کی دا وسوس شیطان چولا اور آتلا چیرک دی حال کی شہید شو نظم پا دی حال کی اللہ سر ملاوی گم نو اللہ باران رو رولوب دیرشوی لیو توہرکم بیہی دید پارا چپاک کی تاسو پا دی اوبو پا دی باران ویدھبا عنکم رجز الشیطانی او بوزی د تاسو ناغ وسوس د شیطان ولیربت علی قلوبکم او دید پارا چی مضبوط والی راولی استاسو پزلونوم بدرین صحابہ کرام تا د ہدایت اخر درجہ حاصل ہو ولی یربت علی قلوبکم او دې د پارچ مضبوط والرا ولی استاس پزرونو او د ازونه د لولی مضبوطی زکه زړه د دې راټول اندامونه تابع دي و یثبت به الاقدام چې مضبوط کی په سبب د مضبوط والی د زړونو قدمونه چې کله زړه مضبوط وینو قدم هم جماوي دارنگی اگر ایتاو سورہ قصص لیلی خلکو تا دا د ہدایت اخر درجہ اللہ اور نصیب کئی سورہ قصص شلم پارک رازی داغی لسم آیات گور ای دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا والدی بارک رب العالمین فرمائی وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا او سبا کړو زړه د مور د موسی علیه السلام چې دا خالیو د ار خبرنا سیوا د خیال او فکر د موسی علیه السلام نا لکه پخپل لاس وي بچي هغه دریاب ته پسندو کې واچلو وغیر غرزولو ان کادت دا ان مخففه من الثقيله او همیشه پارپدی کی ضمیر شانیه محذوفه ان کادت بیشک شاندار اغنیز دیوا لطب دی بھی چی سرگن والے کڑے وی پدی سرا او یو چغے والے وی چی دا خوزما بچے دے لولا اربتنا علی قلبها کچری منگا مضبوط والے نوی روست داغی پزڑو ہم ورطا اللہ ویزر مضبوط کو لتکون من المومنین دیدے کی ایمان پا مانا دا تصدیق دے دید پارا چی شیدہ دا تصدیق او دی یقین کو ان کو نام چی اللہ کا موادو کی نواتر سرکے نو دا غدرے سلورم درجہ دا دے ہدایت چی دا خاص و خاص و خلق تا دا اللہ پر رحم و کرم ملاوی دا دی بالمقابل دا زلالتم سلور درجی اور اب رس درس کے پکار راز لقد ہدایت سلور درجی دی انابت ہدایت استقامت اور ربط القلب نو دا زلالتم سلور درجی دی یو درجہ دا شک دین و توحید ایمان کے شک رش نو دا شک پسی زلالت و گمراہی رش بس کچھ دن کے دے شکو کو عقیدہ و قرآن او ایمانیات کے دے شکو کو نو زلالت ور سرا لازم نے درم درجہ دا جدال شکو کی گمراشی بیا دا حق پرست سر جنگ شروع کی جنگو نہ کئی پہک او سلورم درجہ دا ختم القلب پزڑے مہر لگی اگر آگ آیاتنو کی چھر تراشی چھ ختم اللہ علی قلوبہم نو دا بتا سو زین لراولے چھ دین مخ کی دلی درجی تیری شوی دی سڑے رنبے شک کڑے شک نپس گمراو دیرو مرے انبیاؤ سر جنگو نکڑی نو آخر کے پزڑے مہر لگے تا سلور درجات دا زلالت تی شک زلالت جدال او ختم القلب او دا وګورئ سلی رشتم پارا کی په دو آیاتونو کې الله جمع کړي نور بمزه پزه راځي سوره مؤمن وګورئ سلی رشتم پارا کی آیات سلور دیرشم او پینزم دیرشم هدا هغه درجات د زلالت په یو آیات کې را جمع کړي هغه رجل مؤمن د موسی علیه السلام د زمانه دا فرعون او دا غد قوم روان دی وعظ و نصیت کی ورطوی ولقد جاءکم یوسف من قبلو او بیشکر آغلو تاو سی یوسف علیہ السلام من قبلو دا دین مخکی بالبینات پسرگندو موجزاتو دلائلو سرام فما زلتم نامیش ویتاسو اے مصر والو فی شکن پشکی مما دا غدین نا جاءکم بیہیم چرات للکڑی وغی تاسو تفاغیم اغا چی کم دین روڑے و تاسو تے شک کولو حتی اذا حلکا تردی چی کلا اغا وفات شو قلتم نتاسو بیاوی لن یبعث اللہ من بعده رسولا ہرگز روب نلی گی اللہ پس دین بالرسول او دی دو مقصدونا مفسرین ذکر کرے دیوی بس دین پس پیغمبر نشتا بل بنا راز یعنی دا مطلق رسول دا بعثت نے انکارو کو یو قول مفسرین دام ذکر کرے یوسف علیہ السلام خود عدل او دا انصاب بادشاہی کولا دیوی کاش بیابم دا سید عدل نڈک بادشاہ راش چی مصر دا عدل او دا انصاف نڈک کو وی گورا حضرت یوسف علیہ السلام پسیمم لاس مروڑل اغا پسیمم بیا خبکان کولو دا موسیٰ علیہ السلام اللہ را لے گلے دا نعمت ناقدری مکوئے سبا کچرے دے دی دنیا نا رخصت و وفات شی بیا بگرے دا پس مجاڑے کدالک دارنگی یدل اللہ گمرا کوی اللہ من حاغ چال رہو مصرفن چی غزیاتے کون کے دے مرتاب او دا اللہ پا دن کی شک کون کے دے ورا دا شک سارے گمراہی اتڑنا چی پا دن کے شک کے نو گمراہی و خامخا حاصلی دیو جن پا دن کے و شک نی اس گورا دا شک سارا زلالت لازم دے اس شک وی بیا زلالت وی نوار پسی جگڑ شوروشی اللذین داغ کسان دی چی شکم دا اللہ دن کے دے او دا شک دو جن گمراہان شویم دی یو جا دلو نفی آیات اللہ جگڑی کئی دا اللہ پایا تنو کی بغیر سلطان بغیر د دلیل نا اتاهم چې دا دلیل راغلی وی دوی تا دلیل نشته او جګړه کوي کبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصه خبره د پنځ د الله و عند الذين امنوا او پنځ دا کسانو چې ایمان وروړي بلا دلیل چې څوک په حق کې جګړه کوي نو پدی الله غصه کیږي ایمان والو تم غصه ورځي کذالک یتبع الله دارنګ مہر لګئی الله علی کل قلب فہر یوزل متکبر جبار د تکبر کوونکی او د سرکشا نګور سلور واړه درجات راجم کل شک زلالت جدال فی الدین او پزړه مہر لګیدل دا د گمراهی غسلور درجات دي او دا برستو پکار رازی رستو بیا ختم الله علی قلوبهم کلو ای بلتو با اللہ علی قلوبهم دا غزیونو کی بدا پکار رازی چی دا آخر درجہ دا دی ذکر کئی آخر درجہ دا دی ذکر کئی اہدنا الصراط المستقیم مضبوط ساتی منگ تر مرگ پوری الہ العالمین فلا رنیغا وسوی صراط الذین لا ردھا کسانو انعمت علیہم چتا اے اللہ انعام کھڑے دے پاغوی د صراط مستقیم د بیان نفس د درو ډلو ذکر کئ او حافظ ابن قیم رحم الله وئی چ اصل کې د حق د بیان نفس د خلق درې ډلې جوړی یو هغه ډله ده چې حق زدکو وی پی جندو حق پس روان دی ناغیت وی انعمت علی حق دی ام پی جندو حق پس زی نو بس دا اللہ انعام دربانیو شو دوی ما اغا ڈلدہ چی اغای حق پی جندلے خوزد و عناد او دا تعصب نکارلی نداغی نتابیر کئی چی پدی دا اللہ غضب شوی دری ما اغا ڈلدہ چنی حق پی جندل نو روان بور پسی شیشی نو دی توی ادوالین دا هر دور کی دا غشانوی زن خلق وی دا حق دا بیان نپس حق پی جنی و حق پسی روان شی نو زن حق پی جندل خوزد و عناد دور پا مخکڑے چنی نزی ور پسی تابداری نکے او زن خلق دی حق پی جنی نور پسی بروان سشی وی اخی منتلار میغا لار دہا کسانو چتا انعام کڑے دے پاغوی امو فسرین وی دینا دا مسلم رووتا چی حق لارا او دین با دسنز دکی دا کتاب اللہ ناو دا رجال اللہ نا نو صراط مستقیم کی ذکر دا کتاب اللہ دے او الذین انعمت علیہم کی ذکر دا رجال اللہ دے دین دا دی دو سیزن نزد کی دیو جن تاسو غره سم راسمانی کتابونه چې الله دنیا ترا لګري نو دا غیبانی اکتفا نه کړی ورسره انبیاء علیهم السلام را لګري چې دا آسمانی کتابونه به منئ په دې به عمل کوي څنګه به کوي زمادي نبی ته ګورئ نو دین زکیږي د دوو سیزونو کتاب الله او رجال الله کدی دوو سیزونو کې نیمګړتیاوي نو بیا د هدایت په ځای گمراهی پیلاوي تاسو ګورئ دا باز خلک چې امت له درد سر جوړ شوی ناغیا اسکول ماستر یا نور دنیوي تعلیمونه کړی آخر کې پخپلا مطالعه شروع کړي د قران بغیر د رجال الله ناغیا بیا سې امت د پاره درد سر جوړ شي څومره گمراهی چې راغلی تاسو ګورئ د امت ته نو دا هغه خلکو د لاس راغلی چې هغه ته د رجال الله صحبت نصیب شوی نه او دی لڑیر لوی سر ناغی او مثال علماء ذکر کرے گورا قرآن شریف اسم خلق وی اوزدکی عالمان امشتا علماء ورتوی نور نور القاب و فضائل خلق ورکی او گورا صحابی ورتنوی در رجال اللہ غا صحبت دور لوی سر چی صحابہ عالمانو مفتیانو قاضیانو خواغی د مفتی د قاضی یاد عالم او د مولانا په لقب او فضیلت خلق نه راولي ایلوی فضیلت سره یعنی صحابی ورته دا الله د حبیب د صحبت د ناس ته دمرا سرات د صحبت د ناس ته دمرا لوی سرات او دی وجنا د روح نه پر روح اثر غرزی او علم دغه شان راغله. صحابه کرام د الله د حبیب صحبت کې ناس تو دینه تزدق نو تابعین دا غی په خدمت کې بیا تب تابعین دای په خدمت کې او دغه شان دا سلسله را روانه د رجال الله او د اهل الله په صحبت کې خلق قران او سنت زده کوي او هغه برکات او کله کې دغه شان زده کې نو بیا دا لوی سبب د ګمر لکه بعضی خلک وي او یې رز ترجمه تفسیر نزد کو اسو که حدیث هم نزان نزد کوي پیګه خبر با او دا لوی د گمراهی سبب وي بعضی سره او بعضی پکې داسې قران ویل نه نه چانه خلکو لیکي یو ځل دلته یو کس نو مشکا شریف درته شروع کړو نو مالې تا مشکا شریف کوم ځای کې ویل د تر شوق دشتاو د ذکر شوق دي نشته بعض خلک دا شوق لري چې بخاری شریف می چاله شروع چرته مترجم دی اردو او د پښتو پیدا کړي ناغسو شي د ځان د پاره او د نورو د پاره د گمراهۍ سبب جوړ شي. بعضی دا سری علما او داغي بعضی پروفیسران دي چې ته د علما او صحبت نه تفسیرونه لیکلي نو بس هغه ځای په امت د پاره درد سر دی یا دنیوي تعلیم وکړي نو دا وای صراط المستقیم با حاصلېږي د چا په صحبت کې چې ایوان د الله انعام شي ایوان د رب العالمین انعام شي لار د هغه کسانو چې انعام کړی تا په ایوانې او انعام الله پچا کړې په انبیاله مسالم په صدیقینو په شهدا او په صالحینو نو دې د لارې پسې مې روان پیګه په خبره وا چې غلار د انبیاله مسالم دا لار د صدیقینو دا لار د شهدا او دا او لار د صالحینو دا اس انعمت علیہم سوق دی راغی تفصیل په خپل قران ذکر کړي راغی تفصیل قران خپل ذکر کړي لکه وریتا سوره مریم چې انعام پچا باندې شوه قران دا انعمت علیہم تفسیر خپل ذکر کړي سوره مریم وګورئ شپاسم پارا کې آیات تم 50 وګورئ کلا په خاص او خاص انبیاء او الله د انعام ذکر کړي نو کلی عموماً پټولو د انعام ذکر کړي اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح د ګو انبیاء علیهم السلام حالې په سوره مریم کې ذکر کړي ناتم 50 نمبر آیات کې وایي سجدم پکیرا آیات د سجدیم دی اولائک الذین دا حق کسانو مخکی چیز ذکر وشو چې عام بیا له مسالم دی زنه پکې اولیا دی لکه حضرت مریم بیوی اولائک الذین دا حق کسانو انعم الله علیهم چې انعام کړو الله پاغوی دا انعام چې پکړو دا سو کو من النبیین یعنی د پیغمبرانو نا من ذریت آدم زنیو دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا و ممن عزر راغ چانو حملنا مع نوح چه غی پور تکڑیو من پا کشتی کد نوح علیہ السلام سرا و من ذریت ابراہیما او زن پدی کیو دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلامنا و اسرائیلا او زنیو دا اولاد دا یعقوب علیہ السلامنا وممن او دادا غچانو هدینا چی مونگ ور تا هدایت کڑیو وجتبینا او مونگ غرکڑیو نو دیکی ذکریو کد آغا چا چی پایی انعام شیو چی غام بیال مسلام او اولیاء کرام دی دارنگو گری سرال عمران طول صحابو بانی اللہ انعام کڑی سرال عمران کی اگری سلو رمی پاری اول پان راواروی آیات تے یو سل دریب تمام صحابه کرام که مهاجرینو که انصارو پدید اللہ رحم شو دا اللہ انعام شو واعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو منگلی علمی بحبل اللہ فکتاب دا اللہ جمیعا طول پا اتفاق ولا تفرقوا او دین اخادی خاتسنس کی گئی ما اخادی خادینہ تسنس کی گئی ما وذکروا نعمت اللہ علیکم اور آیات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو. دی علیکم کی خطاب تمام و مہاجرین و انصار و سر رہے ذکر دی اول مخاطب سوکو. وذکروا نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ چپتا سوئے کڑے دے اذ کنتم اعدان کرچ ویتاسو دشمنان پا زمانی دا جاہلیت کی فالف بین قلوبکم اللہ دا قرآن و دا اسلام و دا نبی علیہ السلام دا وجن محبت روستے پا مند زرنستاسو کی فاسبحتم بنعمتی ہی اخوانا نو تاسو سبا کڑے دے گرزی دلیئی پا نعمت دا اللہ پا خپل منس کی رونا اور اس صداغی نور فضیلت در لذکر کئی. نگر دا آیات دا دی دلیل لے چی پا تمام صحابو دا اللہ انعام شو نو دی کداوی لا رضا کسانو چی تا پا انعام کڑے انعام پچا کڑے پس نو طول صحابا معیار دا حق دی دا آغی قول فعل سیرت و صورت مونگ دا پار دلیل شو. دارنگی جامع آیات دا انعام تالے ہمبارکی دا سورہ نساء دے اگر ای سورہ نساء یو کم او یائم نمبر آیات دو سورہ نساء ہوگو رہی پائی کے غسلور ڈلی ذکر کری چپا غٹولو دا اللہ انعام شو. یو کم او یائم نمبر آیات دو پینزمی پارے ہوگو رہی سورہ نساء وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ ہر غچا چتابداریو کد اللہ والرسول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاولائک ندغ کسان مع اللذین دا کسان سربئی پورز دا قیامت او پا دنیا کیم دائی سرشمیر کی انعم اللہ علیہم چین عام کڑے دے اللہ پاغوی دا اللہ چی پین عام کڑے دا سوک دی وی من النبین پدے کی اولن جماعت دا انبیاء علیہم السلام نے وصدیقین او دوے مڈل درشتنو دا انبیاء و سردار و نبی علیہ السلام دا صدیقین و سردار و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وشہداء او دا اللہ چی پہ انعام کڑے دا سوگ دی یعنی دا شہداء کرامنا والصالحین او دا نیکان و اولیاؤنا وی اللہ دا آغا خلق پلار مروان کے اصلور ڈلی نگورا صراط مستقیم کم دے چی دا سلور قسم خلق پی روان انبیاء صدیقین شہداء و صالحین نو دے کیا گا لارم شو گورا پکم لارا چی صحابہ روان دی پکم تابعین روان دی پکم تب تابعین روان دی پکم ائمہ اربع روان دی پکم دو امت اولیاء روان دی اللہ گا لارا در نگوارا نو چی دا گا لارا تتوی جدا دا شرک لارا نو بے غوارے سنگا پی گئی خبر با لارد هغه کسانو چې تا الله انعام کړی دی پاغوی. او کله ګور قران پاک په خاص خاص نبی او خاص خاص صحابی انعام ذکر کړي نو کله عموماً ذکر کړي لکه سوره احزاب وګورئ کله په یو خاص صحابی دی انعام ذکر کړي نو کله عموماً په ټولو صحابو دی انعام ذکر کړي او دغه انعام یافته ډلی سوره احزاب وګورئ یوشتم پاره کې وګورئ آیات داغیو گر ایوم دیرشم دو اشتم پارکیو پانا روار ہوئی وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ داد مثال پتور دین عام افتا دیو فرد او دیو شخص ذکر در لکی وَإِسْتَقُولُ یاد کا وقت فرمائی لیوتا اے حبیب لِلَّذِي هَغَ كَسْتَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چ اللہ پہ انعام کڑے ہوا انعام تعالی او تام پہ احسان و انعام کڑے ہو. حضرت زید رضی اللہ عنہ یاد ہے نو کلا یو یو صحابی وانے ذکر دے انعام کئی نو کلا عمومی طور سروئی چ پٹھولو زما انعام شے پٹھولو بانے زما انعام شے نو لار دہا کسانو انعام تعالیہم چتا اللہ انعام کڑے دے پاغوی. اس دارست وی چی دا انعام پسوے دے دی صفت سرے غیر المغضوب علیہم چې ندی اغی چې غضب کړي شوی د پاغوی. یو معنا آیات کې دا داستا دا انعام چې پښوی دا سوق دی، یعنی ندی غضب کړي شوی پاغوی باندې استا ولضالین او ندی اغی گمراهان. ایو معنا پکې دا مکړي باز علما بعض عوام ناپوه دی ته د خطا نسبت کوي، و دا ټول مفسرین دغه معنا هم کړي لار دا کسانو چې تاپ انعام کړي غیر المغضوب علیهم، او نه لار دا هغه کسانو چې غضب کړي شوی دی پاغوی، او نه لار د گمراهانو. دغه معنا د پاره موجد مفسرینو ذکر کړي دغه درست دا، او دغه معنا مو چې دا هغه د پاره صفت شو. ولا بل معنا غیر پار بیا حذف د مضاف او تقدیر برو باس نزدک د غاولی معنا تباجو علما او ترجیح ور کړي. ادا ګره د قران شان دی انعام تکی دین عام نسبت الله تو خالق او مالک الله دی. ادا زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دی د خیر او د شر خالق او مالک الله دی، خو تعذبن د شر نسبت الله ته نکی، تعذبن د شر نسبت الله ته نکی. یو وجدا و چې د غضب نسبت الله ته ونکو، او دوی موجه دام ذکر کړي چې دی دې کې د غضب نسبت الله ته یو د دی وجنه ونکو چې ادب خیال او ساتلو، دویم چې عموم پکې راشي دا غضب په د چا د طرف نشي، الله ورته په غضب دی، ملائک ورته په غضب دی، مؤمنانو د طرف نه په غضب دی. دا ستا انعام چې پېښوي نو دان دی هغه کسان چې غضب کړي شوی دی پاغوی، ولضالین او ندی گمراهان. او مخکې در لګوره درې ډلې ذکر کې وجد انحصار داوا، یو هغه خلق دی چې حق معلوم کړي دی، حق پیژندلې ورپسې روان دي، نو په دای د الله انعام شوی، حق دی هم پیژندو ورپسې ځل، او که حق دی او پیژندو پروا نه لري، دا ګورډیر د نقصان خبره ده. هر خبره خیال دا علما او دیندار ټول خلکو له ساتل پکار دي، چر ما دازور مسلې او ریدري نو پدې باندې ما ته عمل پکار ده کنه، عمل پکار ده. ګور یو دا خیال ساتي عام طالبان له خلکو خیال می دا پنسی د گیټو نه کته ساتل ګناه ده. ما دې طالبان یې دې خبره پروا نه کوي، بازه پکې عالمان فارغ شي دا خبره نه. حدیث د مشکات شریف کی راضی صحیح حدیث ته، یو صحابی مسکور الله حبیب چې موجو ګلار شه موزم دوباره او کاو د سموکا صحابه منون کی خلق اوس کې چالو او خواو جګړه کړو به نو بیا ویل شو چې قربان دا ولې دا د سو د موز حکم دی ولو کو وی موزه کولو گیټی پټه وی پلنګ او پرتو کیسه گیټی پټول ناروا. یو حدیث کی راغلی وای کم د نارینا د نارینا لنګ او پرتوک چې د گیټی نه کتای نو ففنار ففنار ففنار اور کې وای اور کې الله د رحمت په نظر رضا کوي و ایزار المؤمن الی انصاف ساقه د مؤمن لنګ او پرتوک به ترنی می پندای پوری. خبره ته جواب نه مو ګورای او ځانم به پویا وای پیږه په خبره مونږ کې یو عالم نو چارته یا تبلیغ والا کوئی چې پندای گیټی به سرګند وای وسم دې بڑوالو پر د آباد عوام خان نا ورته دا نا پوه دی وی هغه حکم د لنګ بارکې ده پرتوک بارکې نه څنګه خبره ده. نو د نارینو گیټای به سرګندې وی پکار دازي چینی می پندای پوری ورنه کې سړی وی چینی می پندای نه نو گیټای خو مخا مخا سرګند نه باز خبرو خیال چې سړی ساتي رکا انعام تعالی ما غچالوي چې حق پیجندل نه او حق پسې روان او غضب چې پیشه هغه خلق دي چې حق پیژندل خو ورپسې نه زي او دوالین هغه دي چې هغه بس حق نه معلومای نو روان ورپسې شي. بعض روایتو کې راغلي انعم تعالیهم تفسیر خطا سو کتو چې دا سوک ته مراد دي انبیاء صدیقین شهدا او صالحین. اکثر قران شریف کې تاسو لور سوراشی د لفظ غضب دا لفظ غضب اکثر د یهود مبارک استعمالی لکه ګورې سوره بقره وګورې یوش په تمایات وګورې د سوره بقره وباءوا بغضب من الله دا يهود بارک وي آیات وګد دې دغه عيسى په کې وګورئ وباءوا بغضب من الله راوا پښیو دای د میدان تیهنا په غضب باندې د الله د طرف نا نو دا لفظ غضب چې تاسو ګورئ اکثر د دې استعمال د يهود سره او د نسواراو سره اکثر د زلالت لفظ ذکر کوي لکه سوره مائده کې بدر تراش وای دا خلکو په سمځي چې غي گمراه دي واغلو کثیرن او ډېر گمراه کړی دي او سم گمراه دي يهود سره علم خو د علم سره زد او عناد ور سره نو حق به پیژندو خو ور پسینت ل او دی نسواراو کې جهل نو یو روایت کې دا سم راغلی دي چ غضب پښوی د اسوک دی يهود او هغه گمراهان چې دی غسوک دینه سوارا لکه ابن کثیر تفصیلی حدیث ذکر کړي ادی ابن حاتم رضی الله عنه واقعیم ذکر کړي او چې ما ایمان راوړو ادی ابن حاتم رضی الله عنه اسلام کړي او خيارانو کې تیر شه تد په قوم باندې چې کله صحابه کرامو حمله وکا نو خود دزان اڑخ لکو او صحابرال حملے او کنو پاغی کی دد ترور امبوتلا دد ترور امبوتلا نبی علیہ السلام راغی د قیدیان و حال معلوم ہو لو نو دا زنانا ورتوئی چل اللہ حبیبا وانا عجوز کبیرا ما بی من خدمہ ویزو گوڑاییم خدمتم نشم کولے ما بانے احسانو کا اللہ با پتا بانے احسانو کی او زماغ وافد وام لرلے ورتوی سوک دے وی عدی بن حاتم وی آغا عدی بن حاتم فر من اللہ و رسولی تدہ اللہ حبیب دا غرز بانے دا پرین خوا ذہن تیرا للجدا پریزم بل رز بیاد اللہ حبیب راغ او خوا کی ورس رہو سڑے و دا علی بن بی طالب رضی اللہ عنہ ندی ورت بیا ہوئی چھ ما پریزم علی رضی اللہ عنہ ورته سورلیم تی وغواړه الله حبیب ورته ز پریزم او دور سو ګورم چې تا تر قومه پورې ورسای نو ګور دا الله د حبیب لک صحبت چې چا کتلې نو ای دا غینه سن نتیجه حاصل کړي دا شراله نخپل عدی ابن حاتم ته ویدا سے کار دیو کو چپلار خو ویدا سے کار نو کوړو لقد فعلت فعلة ما کان ابوک یفعلها ویدا سے کار دیو کو چپلار ویدا سے نو کوړو لاڑ شاہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفات ورت بیان کر دا دی ابن حاتم ویز چرالم دا اللہ دا حبیب سرا زنانوی ما شمانو نویز پوشم چرا دا کسرا و قیسر گنتے خوننے دا عام و بادشاہانو گنتے نرے دا اللہ حبیب بپردی ما شمان برسر جولئی کے ناس دے حافظ ابن قیم رحم اللہ و کتاب دے تحفت المودود بی احکام الولود بی احکام المولود اغه کی د ماشومان ذکر کړي دا الله حبیب په پردو ماشومان سره مين جولې کی وو دیم ذکر کړي چې سور پردو ماشومان د سید الکائنات په جولې کې واړه ګول کړي او دا یو صفت الله ور کړو راغلي چې نبی رسول سلام بساری وختي د مزن روته نو یخ جمع وو او په لوخو کې یخ یخ او بابا مين د ماشومان له ور کړي او په قطار کې مسجد نبوي سره ولار دا الله حبیب با اغه یخو بو کې تبرکان لاس کې هو بیا دی ابن حاتم رضی الله عنه وګدا واقعیا او ایمان میراړو الله حبیب ډیر خوشاله شو او وی فرمایل ان المغضوب علیهم الیهود وان الضالین النصارى بیا غضب د الله چې بشوی يهود دي هغه گمراهان چې دي نو هغه نصارا دي نگر دی حدیث ندا معلوم شوا چه دا المغضوب علیہم تخصیص دا دا یہود پورے دے او دا دوالین تخصیص دا نسواراو پورے و دین علاوہ نور علماء نور تفسیرنم ذکر کری لکہ ابن کثیر امام قرطبی ذکر کری دی نور علماء ذکر کری امام قرطبی دلتا ذکر کری نشکل دیو آیات تفسیر دا اللہ دا حبیب نراشیاوی المغضوب علیہم بے اتباع البدع والضالین عن سنن الهدى وی غضب پیشوی پس پس سبب د تابداری د بدعاتو او گمراهان دی یعنی د سنت طریقونا. علماء دا غیز دا جواب کرے د بعض آیات تفسیر د الله د حبیب نه د تمثیل پتور وی او مثال تقاضا د تخصیص نه کړي دا مثال پتور بانی وی. نو دا دې کې د یهودو د نسوارا او تفسیر دې ته وی تفسیر بالمثال او دا تمثیل لے او تاسو وی دي چې تمثیل تقاضا د تخصیص نه کړي دا رنګ تنسیس به ذکر دا نفی د ما ادا نه کړي. نو وی کم وخت کې آیات نازلې دو د غضب زیات مستحق دی یهود نه بل شوک نو نو د مثال په تور وی چې غضب پېښوي څوک لکه یهود او هغه چې گمراهان دی مثال یې سره لکه نسوارا. نو دانا چې دا دی پوری تخصیص دی ته وی تمثیل او تمثیل تقاضا د تخصیص نه کړي دارنګي تخصیص به شی دا نفی د ما ادا نه کړي. نو نورم ګوره قران او سنت کې باغ آیاتونه ګوري چې په کوم شی د الله غضب راځي هم په دې کې داخل لکه ډېر سيزونه باندې الله خپل غضب ذکر کړي دارنګي کوم سيزونه چې سبب د گمراهي وي نا غټول په دې کې سيزي داخل لي لکه علماء کرامو هغه تفسیر ذکر کړي بعض مفسرینو دغه مثال ذکر کړي او بعض داغه نور اقسام هم ذکر کړي بعض داغه نور اقسام هم ذکر کړي لکه معالم السنن کې وای المغضوب علیهم بالبدع والضالین عن السنه دارنګي بعض نور مفسرینو نور ذکر کړي بعض علماء داویلی شاہ عبدالعزیز رحم اللہ وی چه بعض داویلی او چیرا غضب پیشوی ناو کفار دی او دوالون سوگ دی مبتدعین دی. نو داد مثال پتور دی ورنہ قرآن شریف کی چه کم اسباب د غضب دی او کم سڑے د دغ اعمال و مستحق شو نو آغم پا المغضوب علیہم کی داخل لے کم اسباب د زلالت چی دی او سوک اغا پا کرالل نام پدی کسرے عام پدی کی داخل لے نلار دہا کسانو چی غضب کڑے شوے دے پاغوی او نلار د گمراہانو گونا دا زلالت قرآن شریف کی پگنو ماناگانو رازی او دا که دا لغاتو کتابو نتاو سرائی نو دا غلص ماناگان دی نکم و زیاد دا لغاتو کتابو نمکڑی زلالت پلس و ماناگانو قرآن شریف کی راغلے او غیبان ډیر آیاتونو سکی دفع د اشکال پاغی کیگی. یو زلالت شرعی دے یعنی د شریعت دلاری نه چې سو گمراشی او دا مانا را خدا مانا هر ځکه نی مراد ځکه باز خلک انبیاء علیہ السلام ته د گناهونو نسبت کړي او انبیاء علیہ السلام باندې عیب او داغ د گناه لګی چې هغه د زلالت ټول ماناګانې پیجندلې نو په یو سو ماناګانو زلالت قرآن شریف کی راغلی. آپ تاسو وګورئ کله ګور زلالت په معنا د هیریدو راځي نسیان چې ورته وای لکه دی بار کې وګورئ درېم پارا د سوره بقره اخر وګورئ سوره بقره کې آیات راځي دو سوات یایم وګد آیات ته پاره کې دغه یې سو وګورئ الله و یو ناری نه وای گواهی د فارن دو زنانه وای و امراتانی ممن ترضون من الشهداء دو زنانه وای دا شان چ خو هویه تاسو د گواهانو نا دا د یو ناری نه مقابله کولی دو زنانه وی انت ذل احداهما دا چې هیر بشی دی یو د دوالو نا فتذکر احداهما الاخرى نو یو بے بلی تر آیا دکی دیرے کی زلالت مانا دا حیرے دل یو مانا دا زلالت حیرے دل لی لکہ دا غزے کی موسیٰ علیہ السلام آسڑے جی پسکو والو مر شو ویوانا من الدوالین وانا من الناسین زد حیرون کنوم دا غلطم زلالت باز مفسرینو پا مانا دا نسیان غصرے کل گورا زلالت پا مانا دا سادوالی رازی چې د دنیا په کارونو کې د چاډېره تجربه ني خلک ویردا ساده سړې لکه سوره یوسف وګورې دولسمه پاره کې داغي اتم آیات وګورې د دې کې زلالت په خپل معنا نه لري ورنه د یوسف علی السلام مرونه خو یا مسلمانان نه حسابي اعلان کې اتفاق دې د مفسرینو چې د یوسف علی السلام دارونه دا مؤمنان مسلمانانو اتم آیات کې وګورې اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اذ قالوا كل شويلي ورن يوسف عليه السلام ليوسف خام خا يوسف عليه السلام واخوه رور داغ احب الى ابينا دیر محبوب دے والد زمون تمنا زمونگنا ونحن عصبتن او منگا یو مضبوطا او غٹڈلیو ٹول کاروبار مو سنبال کرے ان ابانا لفی دلال مبین وی بیشک والد زمون خام خاپ سادا گئی اخکارا کی دے یرا پا امور دو دنیا کی گورا تجربے نشتا پا کار خداو چی ٹول کار منگا کو جمینے منگ سروے دای مینا دی یوسف علیہ السلام سره کوي کله ګور زلالت په معنا د محبت راځي لکه دغه سوره یوسف ګورئ 95 نمبر آیات د سوره یوسف ګورئ حضرت یعقوب علیہ السلام کور کې اورز ناشته او د یوسف علیہ السلام ناغه قمیص را لګلې شو نو کله چې قافله را جدا شو لما فصلت العیر ار کله چې هغه قافله را جدا شو قال ویلو یعقوب علیہ قال ابوهم ویلو والد دوی انی لاجد ریح یوسف وی بیشک زموم ما محسوسم بوی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتا سو په معاملہ متیانو آئے قالو ندی ورته ویلو تالله قسم دی زموم په الله انک لفی ضلالک القدیم چې بشک خامخات په محبت جوړ کې هغه زړه مینه لري یوسف علی السلام وای کله شرمخانو خړلې او ته هغه زړه مینه لري د دې کې ضلالت په معنا د محبت ته کله دا په معنا د زیا او د حبت او د بربادی راځي ضلالت په معنا د بربادی دو او د حبت راځي لکه دې بار کې وګورئ د سوره کاف اخر کې شپږمه پاره وګورئ آیات یو سل سلورم وګورئ زلالت په معنا د زیا او د حبت 104 نمبر آیات وګورئ د سوره کاف فرمایي الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا هغه کسان ضل سعیهم چه برباد دے کوشش داغوی پجوند دنیا کی دلتا زلالت پمانا دا برباد دو دے اللذین حق کسان دول سعیوهم چه برباد دے کوشش داغوی زائد کوشش داغوی پجوند دنیا کی او کل گورا دا زلالت پمانا دا غفلت رازی لگا دی بارا کی سور اتواحا و گورا اشپارا سم پارا کی قال علمها عند ربي في كتاب آیات 25 دے سورہ طہ آیات 25 قال موسی علیہ السلام فرمایلیو علمها عند ربي علمها عند ربي علم ددی پخوانو خلقو زما درف سره دے فی کتاب لوح محفوظ کی لا يدل ربي زما رب د چان غافل کیږي نام دا زلالت په معنا د خطا او د غفلت ته لا يدل ربي خطا کیږي نه رب زما غافل کیږي نه رب زما ولا ينسى ونتنس شيريږي بدلته زلالت په دغه معنا ده دارنګ وګورې کله په معنا د سرازي الصرف عن الشيء اے دیوشینہ سوکواڑے دیوشینہ سوکواڑے لکہ سورہ فرقان وګورئ آیات 2 سلوی ختم نلسمی پارے په ابتدا کې راځي د نلسمی پارے په ابتدا کې راځي آیات 2 سلوی ختم وګورئ دلت زلالت په معنا د سره اصرف عن الشی دیوشینہ سوکړول ان کاد لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. مشرکانو دا اللہ حبیب چوکتو وی ان کادا بیشک شان دارے دیکھو نیز دیو لیدلنا عن آلہتنا چی منگے اڑولے وی دخل خدایانو نام. دلتا زلالت پمانا دا اڑولے لے ان کادا بیشک شان دارے دیکھو نیز دیو لیدلنا عن آلہتنا چی اڑولے وی منگ دا دخل خدایانو نام لولا ان صبرنا علیہا کچری مونگ مضبوط نوے پا عبادت ددوی. دارنگی کلپ مانا د غیبوبت او د فقدان امراضی یو شی بالکل رکش اغی تزولالت وی لکه یو اجتماع پارا کی الف لام میم سجد سورتو گو رئی. زولالت پا مانا د غیبوبت او د فقدان چی یو شی بالکل نش کی عمومی اینا یو اجتماع پارا کی سورہ الف لام میم سجدہ رازی داغی آیات گوری لسم وقالو اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید وقالو ویلو دے کافرو اذا ضللنا فی الارض آیا کل چی رک شمون پا دیزمکا کی خاور سر خاور شو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ نُمُنگ بَبِعَا پِدَا کْرِشُو پَبِدَائِشْ نِوِي سَرَا. نو دیرے کہ زلالت پا مانا دا فقدان او دا غیبوبت تے کل زلالت پا مانا دا حیرانتیا امراضی اوہ غدے کہ اگر چنورم گڑی مانی دی خویو دام دا لکسور دوحا آیات غم زان سرولی کئی وَوَجَدَكَ دُوَالًا فَحَدَام التبا غنی ماناگان ذکر کو یو پک دام دا مندلی وی حبیبت حیران نو فہدا حیران تے ختم کا چدی قوم سر بز سکو دی وسنگ را ولم آزاد دین کار وسنگ دی ترسی دغه دے کی زلالت پ معنا دا تحیر دے او نور ماناگان مل تم مفسرین کڑی دارنگ دی غیو معنا صدا چی آغا دا شریعت نا گمراہ کیدل نا پار دے کی مراد نی لگا آغا مانا دے دے کی مراد دا دے دے کی دوالین سوک دی چی دا شریعت نا گمراہ دی نا ہر دے کی زلالت پا دا غیو مانا بنی چی بیا بازی خلق انبیاء علیہ السلام تا دا گناہنو نسبت کئی دا مستحب طریقہ دا علماء لکلی کپا مسکی او کدا مز نبارے نو چکل دا صورت ختم کی نو آمین بوے نمو تا سلم پکار دی جور سرو ویو آمین اللہ زمگا دا دعا قبول کی او آمین اسم فعل لے مانے و اللہ زمگا دا دعا قبول کی اے اللہ دا دعا مقبول کی نو دا مز کی وی او کمز نبار وی نو دا دی صورت پہ اختتام کی آمین وی المستحب دی ودا عمر دا وہی پموس کی خبر ڈیرا تاکید والا دا او مز نبار دے استحباب درجہ اور آگے دے جہر دے اخفا چے پزور بے کپ کلار بے دا ایم او پمنس کی اختلافی مسئلہ دا اللہ دا حبیب نے پزورم ثابت تھی او پکلار ویلم تے ثابت تھی پزورم سنت تھی او پکلارم سنت تھی او سنت طریقے لسپک قتل پکار نه دا کم خلق چې امین پتاوا کوي رفع الیدین کوي نو که پدی ورته سوک بد ګوري چې رفع الیدین ولیکي نو دا خدای الله د حبیب طریقے له بس ګوري د خپل ایمان خطر ده. رفع الیدین سنت طریقہ دا امین پتاوا سنت طریقہ دا دغه خلق باز له چې سوک بد ګوري پدې اعتبار ګوري چې اغې دی مذهبونو منونو والته مشرکان وي پیږي په خبره باندې نو که مقلدین و لسوک مشرکان ہوئی لکه بعضی مطلق تقلید ناروا گنی او دی ائمو اجتحادی مسائل و منو لتا یا راغی اغا بعضی مسائل چی غیر منسوس ری ناغی تا شرک فی رسالت دیتا ہو یو شرک فی ربوبیت تی و یو شرک فی رسالت تی او دا تین پا خپلا اوری دی و یا رفلانے خود شرک فی ربوبیت نا اللہ خلاص کرے خود دے شرک فی رسالت نہ نیم خدای پاک خلاص کی دا دی دعاگانے کے نو پدی نیت ولا بد گوری نو دا جگڑا گورے پدی نے جی طرف لیا دینو لے کے امین پا تا خدا اللہ حبیب کری امین پا تاواو لکے نہ باز خلق دا نظریہ چاغه پکلا رکی ګور دام د بیدینی نظریہ دے پکلا رکی نزور ل د بیدینی وای سوکر فل یدن نہ کین نو کولم سنت دی نو کون کو تا سوئی ناروا وای نو دا بیان ناجیز خبر دی خبرو کی اختکی دل نی پکانا دغه مردا چدای او شیر کو امت کی پیوشی فساد رازی نو دو امت د اختلاف د پارا بیا زن اوقات کی متواتر شیم صحابہ کرام پریہ ویگے خبر با دا طول ائمو په نسبانه ضروری خبر ده تاسو کو د فقہی کتابونه وای کنا نو زمون دا علماء وای وای دا سکار پکار ده چې په یو مذہب کې مینار وانی دا طول په نسبانه خا خبر ده چې اتفاقی وشي وګوره دا بازی خبری او دا داسینی دې بازی خلکو دا طریقه زای خو خدای چې اختلاف جوړ کی ویگے خبر با دونی استاد هغه مدینه منوره کې ناس نو یې هغه کې دا سموسی وی پاره کې قیمت اوخ د غوخ نه جوړ شي نو د امام احمد ابن حنبل رحم الله په دې سلور او امامانو کې دا مسلک دی چې د اوخ په غوخه خړو او دس ماتي پیګي په خبر وو نو یا په واځي خلکو خوړي وی عالم را پاسې دوغوي چې زدانو ام چگنی دا طولو ایمو پا نیز پا دیو دس ماتی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام مالک رحم اللہ وی چی دو غوحبانی و دس نماتی گی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا دی قائل اوی تاسو طولو ویلی چی خا خبر صدا افضل ادار چی دا سی او کارو کی چی دا طولو ایمو پا کی اختلاف نی بگی خبر امونگلی استاز و غرادا وسیعت کرد گورا دا مسئلہ دا چی دیو زنانا نکا بغیر دخپل اولیاء و ندرست نرا ادی وجنا دری مذہبونه پدی چرا باز ملکونو کی زنانه تختی د پلار ضرور د ولی اجازت نشه او نکاح تړی دان نکاح نکی صرف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جواز قائل لے. نو مونږ ته استاد اعظم تاسو تواب چې دا سه نکاح د سره تړی به درو ائمو په نس باندې راځي شه دا بالکل زنا او بدکاری دا اگر شه امام صرف دا سه یو کار وکا چې سلور مذہبونو نه په تسروز د اختلاف نه پیروز دے اختلاف نہ پیروزی نو کلا گورا امت کی اختلاف جوڑی گی نو دا آغی دا پارا دا امت مشران و متواتر شیم پری تافتدار روایاتو کی راغلی بخاری شریف و ٹولو کتابونو کی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی قرآن شریف پا او قیرتونو بخلکو وی نو جہاد لبا صحابت لیل یو با یو قیرتو بل با بل قیرتو نو یو با یو قیرت یو بل سر با جنگ کول نو صحابہ کرام ورطرال حذیفہ رضی اللہ عنہ دا نور ورطرال و یا امیر المومنین دا امت را سنبال کد دین مخ کی چی اختلاف پکی واقعی شی تو یہ خبر با ورا قرآن پاک پوو قرآتون سر تواتر دے متواترہ غشی لوئی چی انکار بانے سڑے کافر کی عثمان رضی اللہ عنہ یو قرآت بانے قرآن علی کلو دا کم چی مونگو تاسول مخی لگے ہاو حکم یو کچھ پنور قرآتون و تلاوت سوک نکوئے تو یہ خبر با دا امت دے اتفاق دا پار نو گورا صحابہ خورتا متواتر شیدی را پار بریخ چی اختلاف امت کی رانش خبر پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی نو تک ورطا یو عملی شید پریزی امت دے اتفاق دا پار پوئی گئی پخان دا امت اتفاق دا ضروری خبر دا امت اتفاق دا ضروری خبر اسم یو مولانا شیر شاہ سید بچے دے او مدینہ منورہ کی قیرت کرے ماتے وی وی مونگ دا جامعت الاسلامی مشرانو لووی چی مونگ لے اجازتو کئی جی پدینور و قرآتونو سر جامعی کی پر رمضان شریف کی ختم ہو وی مونگ لالتا بھی اجازت ملاو رشو پوئی گئی پہ خبر با دا جامعی دن نچے مرکز دا اسلام او طول ماحول دا علماء و طلباو دے وی مونگ تا اجازتو نو کچھ پدینور و قرآتونو بختم نکوئی پوئی گئی پہ خبر با بس دا غیو قرآت تے دارنگی کل صحابہ کرامو دا سکڑی امتی خلاف نه کړي امت دې خلاف نه ساتلې جوړې ساتلې ابن مسعود رضی الله عنه په حج کې بده عبد الله د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه پسې موږ کول نو د عثمان رضی الله عنه اجتهادي مسله وا چې هغه به سفر کې پورا موږ کول او هغه وجوهات تاسو له احادیثو کې ان شاء الله چې مشکات او نور احادیث وي علما به درته وایي چې دا ولې داسې کو نو یې پسې به سلور رکعات وکړ نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ با کی ناستو او یولوی اسویلے بے اوکوی کاش چی دی سلورو پزید ووے امام الله الحبيب پس دو کړي صدیق اکبر رضی الله عنه پس می دو کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پس می دو کړي کاش یې سلور پس دو نه یو سړی ورته وی چې دور لوی لوی سویلی کې همې کا کنه ور پس نا ورته وی الخلاف شر پیږي خبره خلاف شر د امت کې یو خدا سے خبر لري چې یو سړی بدعت باندې تاسو شر جوړای په شرک شر جوړای نو ته خدا سے نه کې چې بدعت وکې او شرک وکې شرک وکې یو داسې چې مثال په تور یوم سنت دی او بل سنت دی نو خلق په سره څنګه دیو جنا ورزمو علماء وای کتا کوشش کو رسم او رواج او شرکیات تی او هغه ختم شول نو ګور د شرک په زیدی د توحید ماحول جوړ کو د رسومات او بدعات په زیدی سنت ماحول جوړ کو او کته محنت کې یو سړی رفل یدین نو کول او ستا په محنت شروع کول نو خو یو سنت دی پاتې کو بل شروع کول نو سره سي کارنامه دی وک یا محنت کو یو سړی امین پتاو شروع کو نو خدغه هم راځي وکړي چې یو سنت په زیبل سنت شروع کړي اصولی کار پکار دی چې بدعات مخنیوي وشي د فسق او فجور مخنیوي وشي دارنګي د شرکیات مخنیوي وشي نو امین مستحب دی د مزنوار او مسکدنم او په مسکی تاکید ډیر لري په مسکی تاکید ډیر لري او یو واقعا ذکر کړي بازي کتابونو حکیم الامت مولانا اخاری محمد طیب سیم رحم الله یو واقعا ذکر کړي و یو کلی کې دا انگریزان حکومت واغ دور خبر را نو یو کلی کی جنگ وشو پا امین بالجهر او پا امین بالاخفاوان نو ای دور جنگ وشو جی خلق پا کلال تانی را و ای بے روح او که صلح او که و ای غجج انگریز واغ تپوسو کچی دا دی جنگ پسره نو ارتویل شو چی پتاوام ددی دی نبی سنت تی بگی پا خبر با پتاو ویلم ددی دی نبی سنت تی او پا کلار ویلم ددی دی نبی سنت تی وی بیا دیوی مونږ یو بل معاف کوی جج ولوی چې تاسو خو یو بل سره روغه کړی صلح مو کړی خو زمو قیدو خو پامین بل جهر مون قیدو او نه پامین بل اخفا ذکر ادوار استاسو د نبی سنت ته یو درې ممین دې چې غی تامین بل جدال وی پاغی ز تاسو قیدو وی دې خبره باندې دا هم پکې کم زین رويس یو خو پټه طریقه مستاسو د نبی طریقه یو پکې پکلارم دا نو دا امین بل جدال خو د نبی په دین کې نو نو دی خبرو کی زان امیشه دا پارا مراولے خدا دے باز ناپو طریقی چای امت دا طریقہ چای کلوی مزدین کی کلوی دادے و نش پی گئی پی خبر با نو دا نقصان دا غیر طرف نرے ولد دعالین آون لارد گمراہانو آمین اے اللہ زمونگ دا دعا قبول کی دی صورت کی مونگ دا سے کو آدا سے زمونگ مشایخ زے پزے کئی اغای زی په زید یو یو بدعت رد کئ زمون د درس دا ترتیب دی چې د زی په زید کول نو مراد سوره فاتحه کې د بدعتو ترتیب ذکر کړو ځکه پدې کې د صراط مستقیم ذکر راغی دا انعم تعالیهم ذکر راغی د صراط مستقیم په مقابله کې لار د بدعت تا بدعت کلا د عقیدی په تور وی نو هغه تشرک وای کلا بدعت عملی وی نو هغه فسق او فجور او حرام وی دارنگی ذکر دا انعمت علیہم راغے نو دی دا انعمت علیہم مقابلہ کی مبتدعین دی نو دا بدت لغوی اصطلاحی تعریف بزدکوئی او بعض خلق اللہ دا بدت مسئلہ دا سے معمولی غنت اخکاری نو آغا آیاتونو با قرآن کی راڑو چی پا سمر آیاتونو کی دا بدت تردید دی اگر گناہونا حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی دا آغای کتاب دے دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے د سوره فلق او د سوره ناس په تفسیر باندې نو راغه په اخر کې دا ذکر کړی چې ګناهونو کې لوی ګناه شرک او کفر دی او د شرک او کفر پسې دویم نمبر د بدعت دی بدعت د ګناه کبایر او نم خطرناک دی د ګناه کبایر او نم بدعت خطرناک دی بدعت د ګناه کبایر او نم خطر اگر چې بعض خلکو له معمولی غونځې سي شیخ کاری او باز خلق خزان په بدعت باندې سره اډو کوی نه په خوا به باز خلق دې دمانو او دا واده کې خلق ډنګ ډنګ کوي دی له بدعت پیږي په خبر باندې یو فسق او فجور یو بدعت دې بار کې ګور هغه کتابونو سره پیدا کی چې کوم علماو د بدعات پرد کې لیکلي نو د شیخ نور الله مرقده تاسو کتابونو دی اصول السنه بهترین کتاب دی شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله تعالی اصول سنت ځان ته پیدا کړ دارنگی دائی کتاب دے زیاء النور دا دا بدعات و پرت کی پارا بای جبا کی بہترین کتابو نرے راہ سنتم دا مولا سرفراز خان سے اردو کی بہترین کتاب دے پرت دا بدعاتو کی او پخوانو علماؤں کی چکم کتابو نے لکلی ناغی کی کتاب الاعتصام دا علامہ شاطبی چھ دو جلد کتاب دا بہترین کتاب دے پرت دا بدعاتو کی کتاب الاعتصام او مدخل دے ابن امیر الحاج بہترین کتاب دے گورا بدعات ستوئی کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی ہوئی وم دیرشم صفحہ کی ہوئی یو دا بدعات معنی لغوی دا نو یو دا آغی معنی شرعی دا پا لغت کی خو مطلق احداث تا ہوئی پا لغت کی ستا ہوئی مطلق احداث فی الدین تا ہوئی تعریف د بدعت مطلق احداث توئی نوی کار توئی او اصطلاحاً او شرعاً سے توئی احداث فی امر الدین توئی اے پا دین کی او نوی کار چی نوی پاغی دلیل شرعی اغیبان دلیل شرعی نشتا نو دیتا بدعت وئی لگا کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی وئی وئی فل بدعت اذن عبارتن عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاح الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی وی بدعت عبارت دے دیوی لارن پا دین کی چی دزان نے جوڑ کری وی خود شریعت سر مشابی کری وی بدعت عبارت تے دی ویلار نہ پدین کی چہ دزان نے جوڑ کڑی خود شریعت سرے مشابه کڑی او پدی لار بان اتلو بان سے ارادہ دا المبالغۃ فی التعبد للہ دے پہ عبادت کی سکی مبالغ کول غواڑی پہ عبادت کی دد مبالغ کول مقصد دے دا شان ابن کثیر ہم ذکر کری اور آغا حوالہ بذکر کو سلورم جل کی وئی پا تفسیر دے سورہ احقاف کی وئی و اما اہل سنت والجماع اہل سنت والجماعت وئی فیقولون کل فیل و قول وئی ہر غفیل و قول چد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نصابت نی فہو بدعت نو دا بدعت تے او دا بدعت بیا گورا پدو قسم وی یو تا بدعت حقیقی وی او دویم تا بدعت اضافی وی نو حقیقی بدعت اغیطا وی او دا سی عمل کول چی دا غیبانی دا شریعت دلیل نشتا او ند دا غشی اصل پا شریعت کشتا دیتا بدعت حقیقی وی نپ دلیل شتا او ند دا غشی اصل شتا دیتا بدعت حقیقی وی اضافی بدعت غیل ہوئی چی داغی اصل شریعت کی موجود دے خو کون کی داغی کیفیت او طریقہ بدل کرے لکا زمو زمانہ کی ہمیشہ بدعاتی اضافیہ دے لکا دو دعا اصل موجود دے خو غیل دزان نا کیفیت دا اجتماع دا انفراد جنول پا شریعت کی رشتی دعا خوشتا اللہ حکم کرے کمزے کی بلا سوچتے دا کیفیت ور تشارے بیان کرے کمزے کی بپا جمعی کمزے کی بزان لئی نا بد شریعت حکم لگو رہے اس اسقاط خوشتا شریعت کے ثابت تے خود ازان نا دا خلقو چی کمی طریقی والے جوڑی کری نزک علماء لکری چی اسقاط مروج نشتا دا کیفیت پا شریعت کی نرے دا کیفیت داغی پا شریعت کے ثابت تے ورہ دا مروج بدعات زمون پر عمل کی دا سی لکہ سنت و نفس اجتماعی دعا دا نوز گور دعا خوشتا خدا اجتماعی صورت او چی بیا لازم ام گڑی نکون کو تے بد ردوے ندا کیفیت پر شریعت کی ثابت نرے جنازی نفس دعا اجتماعی طور سر سو کوئی کی نہیں سو کوئی پاس ہے ددی دور بازی ددی صبح سرت بازی دیوبندیان ولدا تری وہ یہ کسر صفوف نفس سے یہ دی پورے نور علماء دیوبند خان دی پی گئی پہ خبر میں کہ صفونہ دی مات کری او کنی نی مات کری خود سلام نفس دمڑی د دفن پورے پدی من منز کی دعا اجتماعی دار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دمڑی پکور کی خوراک کول مڑے در کرشے او خلق الخیراتونم کے دارنگی اجرت اغسطل پا ختم قرآن بانی چی کلا اغی کی مڑی تا ثواب رسول مقصد وی دارنگی اور دا سلویختی وی دا مڑی سلویختی دا ادرے میرا دا بیدت تے اور رسم میں لیکن سلویختی خیرات خوشتا مڑی پسی چی سو وقت کے خدا سلویختی رز و لمکررول درے مرز و لمکررول دا دزاننا پا شریعت کی قیدون لگول اگر شریعت چی او مطلق شے ذکر کرے نو داغی تقیدم دا شارے پہ اختیار کی دا علامہ شاطبی ذکر کری وی مطلق دا زان نا مقید کول دا مبتدعین اتری کرا او کل مقید شے مطلق کول دام دا مبتدعین اتری کرا او دے مویلی دا مبتدعین سال آمدہ دائی با پا مطلقات و استدلال کے وی را دا دعا ذکر قرآن کی ندر آگلے نر آگلے استاد آکم کیفیت چے دا خوبا کی نشتا دارنگی جنازی پسی بازی انو کی خلق پتیز تیز ذکر کئی جنازی پسی روانوی پٹ پٹ ذکر بکے استغفار وایا خپل مرگ ذہن کراولا خو پتیز تیز ذکر کول دا جنازی سرا دا اغا بدعات مروجو کرے بازی انو کی پا قبر کی اذان کئی عرس کول ویدا فلانی بابا عرس تے میلادون کول لکر ربیع الاول کی میلادون مناوئی دا میلاد بدعت تے ذکر بالجہر چیغی کی دا فقہا و شروط موجود نیدام بدعت تے اور دا خبر یاد لرے بعضی ذکر بالجہر مطلقا ناروا گنی ندا مسلک دا محققین علماء نرے بلکہ ذکر بالجہر ناروا دے خو دا مطلقا نرے بلکہ دیکھ قید علماء ایخ ہے ایک پدی جماعت کی آوازی او چا خوب کون کی تا مس کون کی تلاوت کون کی لئے تکلیف نشتا نو کتل لک پا آواز سر ذکرو کنو دا بند نرے دل تا تلاوتو کی پکور کے ناس تے استاد تلاوت او دا ذکر دا وجنا بیمار لا بل عبادت کون کی لا خوب کون کی لئے تکلیف نشتا نو دا جہر جائز دے او کدا سے جہر ہوئی چی اغیر کے بل تا دا تکلیف رسول ہوئی نو دا علماء بن کرے رے او دی معنی روح المانی پورا تفصیل ذکر کرے نو ذکر بالجہر مطلقا ممنوع نرے بلکہ بغیر دا قید دا فقہاو دا شروط دا فقہاو نا نا قبرنا پا خولم علماء پا بیدت کی رئیسی دی معنی گمبتونا جوڑول ڈیوے پی بلول بعض جونو کی دی جمعی پشپا خصوصا سورہ ملک لولی امام لولی خلق ور تناسوی نو سنت طریقہ خدا و چی ہر مسلمان نارینا و زنانا دی سورہ ملک و الف لام میم سجدہ لولی دا گور آغشی کی دا زان نا تخصیص رو سے رمضان مبارک کے بعد انو کی قضاء عمری کئی خلق راجمشی قضاء عمری کئی بگئی بخبر با او ہر موز لبانگ ہوئی زمگا لاکا کم باز خلقو بکول نو آگئی کی پا کدا سم کئی ماسپخین دا جمعی پا ورز کئی ناغیلا پکی دا سبا مود لدا سبا غنتے بانگ ہوئی پی گئی پی خبر با ناباز عوام اور پوری خاندل چی بانگی ہوئی نو آغا پنس پکری وی شرمی گیم پا غینا نو ماس پخین وی چی صلاة و خیر من النو پی گئی پی خبر با دی دار درویشت میں رواج دی بای زیونو کی قرآن ار وخوایا در سے کوا بای زیونو کی دا سی رمضان شریف درویشت میں نو دی کی خلق تشمچ ای راڑی ہمون پل خدا سوئی چی سبا گرے درویشتم دے سنبال راشے نسوک پیسی غردی دا طریقہ رواج دے دا طریقہ درست دا امامان اللہ اختر را روان دے نو پکار دے چی خلق ای سر تاونو کی لگا دا ایما علماء ستاسو دے دین دے خدمت دے امامت ای دے بچو دے سبق دے پارا وقات بند کری نو پکار دا دی پدی خلقو لازم دی چی دے لے تنخواہ رکی نور تنخان علاوہ کی او عالم غریب دے فقیر دے زکات پی کی زکات تی ور کی سرسایہ دی ور کی تو علماء اڑی عزت او احترام کو نمونگا آغا کما جائز تنخواہ چھ داغا نورکو رسم و رواج طریقی بانے اغیل ورکو جنز مونگا ثوابو شی وغم گناہگار شی نو دیتا بدعات وی او دی پرت کی قرآن شریف کی دیر آیاتو نراغلی لکو گری تاسو دا مثال پتور بانے دیل عنوان ورکی ال آیاتو فی رد دل بدعات دا قرآن شریف اغا آیاتو نا پرت دا بدعاتو کی درہم آیات دوسرا عمران گو رہی وم آیات تے وم آیات دوسرا عمران گو رہی وہ رگت آیات تے زمون مقصد چپک میں سکے دے غدار فاما الذین فی قلوبہم زیغ ہر چه حق کسان دی چداغی زڑنو کی کو گوالے دے اس دا زڑنو کی چه کو گوالے دا سوک دی چاہی نسڑے زانو ساتی میں تفسیر مدارک کی ہوئی وی دا سوک کیا دی چه اللذین فی قلوبہم زیغن وی هم اہل البدع داغ مبتدعین یا دی زیغ ماناوا میلن عن الحق الالباطل چی پزرکی دا حق نباطل تمیلان دے اہل زیغ دے چاہتا ویلی مبتدعینو تے ویلی امام قرطبی موئی فاما اللذین فی قلوبہم زیغن وی دا آیات عام دے ہر اتوائے فیتا من کافر و زندیق و جاہل و صاحب بدعت کاغ زندیق دے کہ جاہل لے او کبدعتی دے قدتا اللہ و اجدا گولے کوک زڑے دے نو دا کوک زڑے نکگی خبر را غرزی زان بتی ہوئی ساتھی دا سے نور مفسرین لکلی چہ اہل زیغ پدیات کی سوگ دی کتاب الاعتصام کے ملا مشاتی بھی وی لنبنی جل کے پینز پنزو سما صفحہ کے وی دا اہل زیغ سوگ دی انہم اہل البدع دا مبتدعین یادے دی تگور قرآن کے اللہ اہل زیغ ہوئی زنون اکاگ دی دا دی پا طبیعت کے دا حق نباطل تا میلان دے دارنگی اگر ایدہ غی صورت کے آیات یو سلپنزم ال آیات فی رد البدعات یو سلپنزم آیات گو رئی دی سورت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَا تَكُونُوا مَكِي گئی اللہ وَيْئِ مُؤْمِنَانُ كَالَّذِينَ پشان دہا کسانو تفرقو چی اغی ڈلی ڈلی جوڑ شویو کتاب الاعتصام کی وی دا تفرقو سوک دی یعنی اہل البدع دا مبتدعین یاد ہے امام قرطبیم ذکر کری تفرقو یعنی الیہود والنسوارا فی قول الجمہور وقال بعدهم هم المبتدعات من هذه الامه وی جمهور علماء وی د تفرقون مراد يهود و نصارى دي او بعض علماء وی د دین د دي امت مبتدعين مراد دي دا تفرقو دغه خلق دي هني مؤمنانو ته ير ډلې ډلې مجوړي قران او سنت خو یو دینو نو دای پکې په مختلفو بدعات روان فل مختلف ډلې جوړي مکه گئی پشان دا کسانو تفرقو چاغی دین ٹکڑی ٹکڑے گر زولے دے دا دی امت اغا مبتدعین یادے دا دی امت مبتدعین یادے دارنگ یوگو رئی آیات ورپسی یو سلش پگم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ پکم اور ازبانی چس پن بشی زنی مخنا وتسود وجوہ آو تور بشی زنی مخنا تفسیر روح المانی کی وئی دا مخونے چی توری کی دا بسوک وی منافقان او مبتدعین دا دے امت کتاب الاعتصام کی ملا مشاتی بھی وئی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع مخونه چې توري کی دا وسوک وی یعنی مبتدعين ورسته ګره وشکال راضي وی فهم الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم وی دا چا مخونه چې تور شوی نه دی ته وی تاسو کفر کړو نو له بدعت سو کفر دې سو نو دې اشکال جواب دی چې بدعت دو قسم لري یو ته بدعت د عقیدی په اعتبار وي هغه کفر دی یو بدعت د عمل په اعتبار دی نه هغه کفر نه دی نو دا کفر تم بعد ایمانکم دا عقیدی د بدعت په اعتبار وي دارنګ وګورې دې بارہ کی سوره انعام سوره انعام اتمه پارہ کی وګورې آیات داغی اگوری یو آیاتی اگوری یو سل او دری پنزوستم نور آیات انہم پکشتا اتم پارک آیات اگوری یو سل دری پنزوستم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او بیشک دا شریعت او دا قرآن اللہ وَإِلَىٰ رَزَمَا دَنِيغَا فَاتَّبِعُوهُ نو د دې پسې روان شي ولا تتبعوا السبل مروانه گئی د غنو لارو پسې دا غنې لارې سری تفسیر مدارک او روحانی کی وای اے ولا تتبعوا السبل الطرق المختلفه فی الدین من الیهودیت والنصرانیه وسائر البدع کاغ لار د یهودیت دا کد نصرانیت تا او کد نور ټول بدعات دی دته ولا تتبعوا السبل وی او کتاب الاعتصام کی موئی چه امام مجاہد رحم اللہ وئی چه دو سبل نس مراد دی البدع و شبہات دینا و شبہات و بدعات مراد دی مروانے گئی دے دیگنو لارو پسی جدا دو بدعات لاری نی او کد بدعات دو لارے پسی روان شوئی فتفرق بکم ان سبیلی گڑ وڈ بکتاسو تس نس بکتاسو دا اللہ دے سی لارے نام دارنگ یو سل شپیتم آیات گو رئی یو سل یو کم شپیتم دے دا سورہ انعام کی یو سل یو کم شپیتم آیات گو رئی فرمائی ان اللذین بیشکا حاو کسان فرقو دینہم چی اغیخ پل دین تس نسکڑے وکانو شیعن او دی اغی مختلف ڈلے لست منهم فی شئن نیت ددوینا پسوال او پختنا کی پسشی کی تانب حبیب تپوس نکی گی زکا تاسور تا بیان کرے دے دا سوک دی چی فرقو دینہم وکانو شیعان کتاب الاعتصام کی وئی دین مراد اغا مبتدعین دی دین مراد اغا مبتدعین دی تفسیر روح المانی کی موئی چی هم اہل البدع والاہوائی من هذه الامہ دا پا دی امت کی مبتدعین او دارنگی دا خواہشات و دا بدعات و غطابدار خلق یا دی چی فرقو دینهم وکانو شیعا مختلف دلی دی او دینی تسنس کرے او اللہ حبیب تو الست من ام فی شیع او دیر دامی بعضی مبتدین زانتا اہل سنت والجماعت ہوئی اللہ و الست من ام فی شیع حبیب ادھائی سرستا سکار نشتا بگئی تخبرم تد دی سر پا تعلق لرولو کنی او تد دی پا دی تفرق کنی تانب دی دوی حبیب سوال نکی او لست منهم یعنی من عقابهم فی شیل دی لکا سزا ملاوی گی نو تپا کی دی اس ننے یعنی تاورت بیان حبیب کڑے دارنگی دی صورت کیوں گو ریش پیتم آیات داو بیا ہوا اید آیات میں بیا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر سروٹ زمونگ دکان دویمہ پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم